तड़प तड़प तड़प हो तुम दिल की जान की हसरत हो तुम अब तो जीना हम नहीं तेरे बिन हम नशीं अब तो जीना हम नहीं तेरे बिन हम नशीं ओ जख्म दिल में जान लो ना तुम, है कसम से मुश्किल में हम मान लो ना तुम। अब तो जीना नहीं तेरे बिन हम नशीं, अब तो जीना नहीं तेरे बिन हम नशीं। अब तो जीना